Împărați ai pământului și popoare toate, voivoți de pretutindeni, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului. Toți are suflare, să laude pe Domnul. Laudăm, ne bucurăm, cântând aleluia, cântând aleluia. Laudăm, ne bucurăm, cântând aleluia, cântând aleluia. Vreau să fiu un prieten bun pentru cei. Să fiu întotdeauna bun și prietenos, să mă dăruiesc mereu asemeni lui Hristos. Laudăm, ne bucurăm, cântând aleluia, cântând aleluia. Laudăm, ne bucurăm, cântând aleluia, cântând aleluia. Vreau să vadă toți din jur că-s fiu de și viața mea să-L oglindească pe Tatăl meu din cer. Laudăm, ne bucurăm, cântând aleluia, cântând aleluia. Laudăm, ne bucurăm, cântând aleluia. Laudăm, ne bucurăm. Ne bucurăm, cântând aleluia, cântând aleluia. Laudăm, ne bucurăm.